پدخمان می کڑا بار دا او کنا ورت جوڑ می سرنگار دا او کنا نپ روستو نپ مخ چرت و تیشی تری نورک سپینلار دا او کنا چی دا چو قدم دلتا دیرا غلی ور سرا مخپل رهبار دا او کنا همیشا چلا علاج در پدر شو پکی جوڑ میڑن پر ہار دا او کنا چتر او صد انکار پخنڈے ناستو نن پخ پالا پا اقرار دا او کنا دتالی پخت ندی کلی کی مکڑا ها خط لئے غروب سار دا او کنا دا ایام لگر دیشنو گیل نکڑا پخزان پسی بہار دا او کنا تورش پیچی نن ماتی گی ساب حقا را خط لیس پین سحار دا او کنا تورش پیچی نن ماتی گی ساب حقا را خط لیس پین سحار دا او کنا.